أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde Mü'minun suresinin 92. ayetine kadar tefsir etmiştik. Geçen ders tefsir ettiğimiz ayetleri hatırlayacak olursak, o ayetlerde inkarcı mantığın gerçeği sevmemesi dile getiriliyordu. Yani inkarcı mantık haddi zatında hakikati yalanlarken, ahireti yalanlarken, nübüvveti yalanlarken, vahyi reddederken, bütün bunların temelinde hakikate, gerçeğe olan biganeliği, gerçeğe olan sırt dönmüşlüğü yatıyordu. Bugün 93. ayetle devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul Rabbi imma turiyenni ma yu'adun. De ki Rabbim, eğer ille de onları tehdit ettiğin azabı bana göstermek istiyorsan, benim şahit olmamı istiyorsan onları tehdit ettiğin azaba, Rabbi fela tec'alni fil kavmi zalimin. O takdirde Rabbim, beni bu zalimler güruhuna, bu zalimler çetesinin arasında kılma. Onlarla birlikte kılma. Zalimlerle birlikte yaşamak. İlahi gazabın riski altında yaşamak. Peygamber, peygamber olduğu halde Allah'ın gazabından nasıl çekindiğini ve sakındığını işte bu ayette görüyoruz. Ama ondan da öte bu ayetlerin bize verdiği mesaj, zalimlerle, kendisine yabancılaşanlarla, tasavvuru ve aklı ters dönmüş olanlarla, kendi kendine kötülük edenlerle birlikte bulunmak, gazap riski altında bulunmaktır. Böyle bir risk altında bulunan, bunun sonucuna da katlanacaktır. وَاِنَّا عَلَى اَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ. Bu duaya, Peygamberin şahsında bütün davetçilerin yaptığı bu duaya verilen ilahi cevap da şu. Biz onları tehdit ettiğimiz azabı her hal ve şartta sana göstermeye elbette kadiriz. Yani ister onların arasında seni koruyarak, İster onların arasından ayrılmış olsan, istersen bu dünyadan ayrılmış ol, ama bir biçimde eğer onlar azabı hak ettilerse, bu sana ulaştırılacak, sana gösterilecektir. İdfa billeti hiye ahsenus seyyi'e. Böyle bir ayetin arkasından, böyle bir ayetin gelmiş olması manidardır. Sana karşı yönelen her tür kötülüğe öyle bir savunma yap ki o savunman en güzeli, en uygunu olsun. Nahnu a'lemu bima yasifun. Biz onların yakıp yakıştırdıklarını elbette biliriz. Evet. Bu ayette sana yönelik her çirkin saldırıya karşı öyle bir savunma yap ki en güzeli, en uygunu hiye ahsen, o olsun buyuruluyor. Muhteşem bir ilke veriliyor insana. Kötülüğe karşı kötülük değil, kötülüğe karşı iyilik ilkesi bu. Kötünün yerini bir başka kötünün aldığı mücadele, kötü bir mücadeledir deniliyor. Ve eğer onlara suçlarının cezasını verecek biri varsa, yukarıdaki ayetlerde de gördüğümüz gibi bu Allah'tır deniliyor. Onun için bu ayetle Fussilet suresinin 34. ayeti arasında ilginç bir benzerlik var. Fussilet suresindeki ayet de idfa billeti hiye ahsen. Sana yönelik her türlü muameleye karşı en güzel biçimde savunma yap. Ya da bir başka şekilde çevirecek olursak, tezini güzel savun. Hangi tezi savunuyorsan onu iyi savun. Güzel savun. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَم۪ينَ. Ola ki muhatabınla senin aranda bir düşmanlık, bir kin, bir husumet olabilir. Ama eğer tezini güzel savunursan, muhatabın sana sımsıcak bir dost kesilecektir. Onun için tezi güzel savunmak, güzel tezlerin hakkıdır. Tezi güzel savunmak, güzel bir hediyeyi güzel bir ambalaja koymaktır. Tezi kötü savunmak, yeryüzünün en büyük elmasını çok çirkin bir ambalajla pazarlamaya kalkmaktır. Onun için güzelin ulaştırılma usulü de güzel olmalı. Güzelin takdimi de güzel olmalı. Güzelin tebliği de güzel olmalı. Bir güzel, güzel bir usul, güzel bir üslup, güzel bir ambalaj, güzel bir vizyon ile sunulursa hakkı verilmiş olur. Misyonu güzel olup da vizyonu güzel olamayanlar o misyonun değerini düşürmüş olurlar. Ayet onların yakıp yakıştırdıklarını biliyoruz diye bitiyor. Demek ki özellikle Allah'a yönelik müşrik mantığın her türlü inkarına karşı dahi güzel bir usulle cevap vermek, güzel bir usulle mücadele etmek burada tavsiye ediliyor. Ve kur rabbi e'udhu bike min hemezatiş şeyatîn. Ve de ki Rabbim, şeytanların ayartmalarından sana sığınırım. Bir önceki ayetle münasebeti çok açık. Bir önceki ayette güzel bir yöntem, güzel bir usul, güzel bir üslupla cevap verilmesi istenmişti. Bu güzel üsluba sahip olan insan şeytan tarafından ne güzel üslubun var, ne güzel iletiyorsun, ne güzel tebliğ ediyorsun, ne mükemmel yapıyorsun şeklinde bir ayartmaya muhatap olabilir. İşte bir sonraki ayette onu dile getirerek böyle bir güzelliğe sahip olan insan dahi şeytanın ayartma yöntemlerinden kurtulamaz. Buna karşın böyle bir insanın, böyle bir müminin sığınacağı tek güç Allah'tır. Çünkü şeytan ve şeytansılar, tüm şeytani güdüler ve güçler, insanın yaptığı tüm iyilikleri bulandırmak, onları amacından saptırmak, onların niyetini bozmak, onları birer sevap değil, birer günaha çevirmek için çaba gösterirler. Ve devam ediyor. Ve e'ûzü bike rabbi en yahdurûn. Onların yaklaşımlarından da Rabbim sana sığınırım. Aslında yaklaşım diye çevirdiğim en yahdurûn yaklaşmalarındandır. Ama yaklaşımla yaklaşma arasındaki o çağrışımdan yararlanmak istedim böyle çevirirken. Çünkü şeytanlar ve şeytansılar olaylara ve eşyaya şeytanın baktığı yerden baktırmak için yaklaşırlar. Yani bakış açımızı değiştirtmek için yaklaşırlar. Tasavvurumuzu, ki tüm kavramlar anlamını tasavvurumuzda kazanır. Doğru, yanlış, iyi, güzel, kötü, çirkin, kar, zarar, kazanç, kayıp, mutluluk, bedbahtlık gibi tüm hayatımızı üzerine inşa ettiğimiz temel kavramlar anlamlarını tasavvurda kazanır. Bu kavramlarda yapılacak temel bir yanlış, tüm hükümlerimizi, tüm akıl yürütmelerimizi, tüm davranışlarımızı yanlış etkiler. Onun için tasavvurdaki milimetrik bir sapma, akılda kilometrelere, eylemde ise belki sonsuz, sınırsız sapmalara sebep olacaktır. Onun için burada şeytandan ve onun yaklaşımlarından Allah'a sığınırken aslında müminin niyeti, çıkış noktası, bakış açısı, yaklaşımı konusundaki istikamet açısı tasihi yapması isteniyor. Eğer bu istikamet açısında bir sapma varsa, bu sapmanın eylem düzeyinde çok daha büyük olacağı ima ediliyor. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. Nihayet inkarcılardan birine ölüm gelip çatınca Rabbim der, döndür, ne olur geri döndür beni. Evet, inkarcı mantığın ahiretteki akıbetini dile getiren bir ayet. Allah'tan başka kimsenin haber veremeyeceği bir noktadan haber veriyor. Ahiretten. Döndür beni der. Ne olur geri döndür. Ayetin sonundaki irci'un çoğul kipiyle gelmiş bir kelime. Döndürün manasına gelebilir. Ki bunun Allah'a tazim ifade ettiğini söyleyenler olduğu gibi melekleri de dahil ederek, ölüm meleğini ve diğer melekleri, beni döndürün dünyaya demiş olabileceği yorumu da yapılmış. Bu yoruma ben bir şey daha ekleyebilirim. Bu mantığın Allah'tan başkasına Allah'a ait sıfatları yakıştıran bir müşrik mantık olduğu hesaba katılırsa, beni döndürün dediği kimseler arasında meleklerin de olmasında şaşılacak bir şey yok. Çünkü Allah'a ait bir takım yetkileri meleklere yakıştıran bir mantık bu. Ama asıl en doğrusu Ebu Suud'un da ifade ettiği gibi buradaki döndürün irci'ni, beni döndür ya Rabbi tekil ifadesinin ısrarı, tekrarı manasını, işlevini içeriyor. Beydavi de bu görüşte nitekim. Onun için ben bu görüşü esas alarak döndür beni, ne olur döndür Allah'ım der o. Şeklini tercih ettim. لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ Belki ben daha önce yapmadıklarımın yerine doğru dürüst bir şeyler yaparım. Yani son pişmanlıktır. Fayda vermez ama son pişmanlığın fayda vermeyecek olduğunu önceden hesap etmemiş bir aklın işte dar-ı bekada, ebedi yurtta düştüğü acınılası durumu sergiliyor ayet. Kelle, inneha kelimetun huve kailuha. Yo, hayır. Zira onun dile getirdiği sadece muhatabı etkilemek için edilmiş bir laftır. Önce asla olmaz deniliyor. Olmayacak. Ve arkasından da neden olmayacağı, onun dile getirdiği bu şeyin temelinde yatan gerçek söylenerek izah ediliyor. O da ne? Onun dile getirdiği şey sadece muhatabı etkilemek için söylenmiş bir laf. Bu tercümeyi kelimetün sözcüğünün etimolojisine dayanarak yaptım. Kelime Arap dilinde tüm kombinezonlarıyla birlikte keleme, meleke, lekeme, lemeke, altı kombinezonla birlikte ortak anlamı etki, te'fir yani etki ve şiddettir. Muhatabı etkilemeye yönelik bir söz olarak anlaşılmalıdır burada. وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ اِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Nitekim bu tiplerin ardında diriliş gününe kadar aşamayacakları bir engel vardır. Aslında bu ibare, 100. ayetteki şu okuduğum ibare, tüm yeniden bedenlenme teorilerini içeren reenkarnasyon inançlarının, tezlerinin hepsini kökten reddeden bir ibaredir. Yani ölen ve cesedini bırakan bir ruh, bir başka cesette, bir başka bedende tekrar dirilmeyecektir. O, kıyamet günü gelinceye kadar gittiği yerde, olduğu yerde, eğer günahkarsa tutuklu olarak kalacaktır ki, bu ibarenin aynı zamanda İma ettiği bir gerçek de ve min veraihim berzahun. Bu berzah adeta hapishane duvarı gibi anlaşılmalıdır. Yani günahkar insanların ruhlarının tutuklu kalacağına, mahkemeyi bekleme süresi içerisindeki tutukluluklarına bir ima olsa gerektir. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Ve kalk borusu çaldığı zaman artık o gün ne aralarındaki soy yakınlığı işe yarar, ne de birbirlerine olan biten hakkında soru sorabilirler. Soy yakınlığı, kan bağı, sıhriyet, akrabalık, hısımlık işe yaramaz diyor ayet. Sorumluluk şahsidir diyor yani. Ne peygamber oğlu olmanız sizi kurtarır Kenan gibi, Nuh'un oğlu Kenan gibi. Ne peygamber babası olmanız sizi kurtarır Hazreti Adem'in babası Azer gibi. Ne peygamber karısı olmanız sizi kurtarır Hazreti Lut'un karısı gibi. Ne peygamber amcası olmanız sizi kurtarır Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Leheb gibi. Hatta Resulullah bir gün kızı Fatıma'ya yönelerek, "Kızım Fatıma, nefsini Allah'tan satın al. Kendi varlığını Allah'tan satın al. Yani Allah'la sözleşmene ihanet etme. Babam peygamber diye güvenme. Vallahi yarın senin için de bir şey yapamam." demişti. İşte sevgili Nebi'nin bu canhıraş haykırışları, bu tür ayetleri doğru anlamış olup onu sindirmesinin bir sonucuydu. Bu ayetlerin inşa ettiği Hazreti Peygamber'in tasavvuru işte böyle sesleniyordu kızına. "Kendini Allah'ın elinden satın al ey Fatıma, yarın senin için de bir şey yapamam." فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin iyilikleri tartıda ağır gelirse, işte kurtuluşa erenler onlar olacaktır. Yani biraz önceki ayetle birlikte düşünüldüğünde, sorumluluğun kişisel, şahsi olduğu gerçeği. Herkes kendi eylemini kendisi hazırlayacak. Kendi eyleminin hesabını kendisi verecek. Hiç kimse bir başkasına fatura edemeyecek. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ وَسَاحِبَتِهِ وَبَن۪يهِ O gün kişi kardeşinden kaçacak, annesinden, babasından kaçacak, kölesinden ya da efendisinden kaçacak. Yani herkes herkesten kaçacak. Çünkü artık sorumluluk bireysel olarak insan canı derdine düşecek. İnsan kendi paçasını kurtarmanın derdini yaşayacak. Kıyamet sahnesini anlatan bu ayetler aslında yine tek bir cümleye bizi gönderiyor. O da insanın Allah karşısındaki sorumluluğu şahsidir. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ Ama kimin ki de hafif gelirse, yani kimin iyilikleri de tartıda hafif gelirse, فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ Cehennemde yerleşip kalmak üzere kendilerini harcayanlar da işte onlar olacak. تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارِ Ateş onların yüzlerini kavuracak. وَهُمْ ف۪يهَا كَالِحُونَ Sırıtan dişleriyle, kavrulmuş yüzlerinden, dudaklarından sırıtan dişleriyle öylece kala kalacaklar. أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ Ve Allah diyecek ki, ayetlerim size okunmamış mıydı? Gelmemiş miydi? Uyarmamış mıydım sizi peygamberlerim aracılığıyla? Ama siz onları ısrarla yalanladınız. قَالُوا Onlar şöyle savunacaklar kendilerini. Rabbena galebet aleyna şikvetuna ve kunna kavmen dallin. Rabbimiz diyecekler. Talihimiz yaver gitmedi. Bahtımız ağarmadı. Şansımız yoktu. Bu yüzden biz de sapıtan bir güruh olup çıktık. İşte tasavvuru ters dönmüş bir insanın ahiret ve akıbeti bu. Mazeret ileri sürecek. Yani aklını dünyada kullanmayanlar, Allah'ın kendisine kullansın diye verdiği aklı doğru kullanmayanlar, kötü akıbetle karşılaştıklarında kusuru şansa, talihe, uğra, kadere, kısmete, feleğe vesaireye bulacaklar. Aslında bu mantık dünyada da böyle yapmıyor mu? Yatanlar görevlerini yapmadıkları için çok kötü şeylerle karşılaşanlar, üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmedikleri için başarılı olamayanlar, kaybedenler daima başarısızlıklarının faturasını yıkacak mevhum ya da müşahhas bir günah keçisi bulurlar. Ama hiçbir mazeret insanı sorumluluğundan kurtarmaz. Çünkü Allah'ın verdiği hür irade ve sorumluluk bilincinin yerini hiçbir sahte mazeret doldurmaz. Rabbena ehricna minha ve yine devam edecek onlar. Dünyada Allah'a yalvarmaktan çekinenler, Allah'a tenezzül etmeyenler tabir caizse, ukbada böylesine yerlerde adeta sürünerek yalvaracaklar. Rabbimiz diyecekler, bizi buradan çıkar. فَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا ظَالِمُونَ Eğer tekrar dönersek, burada bir açıklama yok ama neden dönersek? Sana verdiğimiz sözden. Tekrar dönersek anlamı. Neden tekrar? Çünkü daha önce bir kez döndüler. Peki daha önce söz mü vermiştiler? Evet. Söz vermiştiler. Buna Kur'an misak diyor. Söz vermiştiler. Aslında hayata gelmek, Allah'ın açtığı krediyle yaşamaktır. Allah'ın açtığı krediyi almak, Allah'a borçlu olduğunu bilmek. Allah'a borçlu olduğunu bilen bir insan, hiç olmazsa, borcunu ödeyemese dahi, Allah'ın kendisine verdiği bu hayatın, bu varlığın, bu ömrün borcunu ödeyemese dahi, en azından borcunu ödeyemediğinin bilincinde olur. Bundan dolayı Allah'a borçlu olduğunu unutmaz. Hep yalvarma makamında olur. Acziyetini itiraf eder. Boynunu büker ve kulluğunu bilir. Allah'ın da istediği budur zaten. Bunu dahi beceremeyen insanların son pişmanlık, fayda vermeyen son pişmanlık sonrasında işte yalvarışları. Tekrar dön der, eğer bir daha dönecek olursak bizler o zaman gerçek zalimlermişiz. O zaman anlaşılacak. Yani kendiler kendilerine karar verecekler. Ama tabii Allah onların öncelerini bildiği gibi eğer tekrar döndürmesi durumunda ne yapacaklarını, nasıl davranacaklarını da bilmekte. Çünkü tasavvurlarını, hayata yaklaşımlarını, bakış açılarını çok iyi bilmekte. Öyle bir bakış açısının sonucu farklı olmaz. Eğer bir insan şu açıdan bakıyorsa mutlaka göreceği şey baktığı açıya dönük yüzüdür hakikati. Onlar yanlış açıdan bakıyorlar. Şeytanın gör dediği yerden bakıyorlar. Allah'ın gör dediği yerden değil. 50 kez hayata döndürülseler yine de yapacakları şey farklı olmayacak. Çünkü kendilerini değiştirmeye aday değiller. Onun için cevaplarını şöyle alıyorlar. قَالَ اخْسَعُوا ف۪يهَا وَلَا تُكَلِّمُوا Allah buyuracak ki, kalın tıkıldığınız yerde bana cevap yetiştirmeye kalkmayın. اِنَّهُ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْ عِبَاد۪ي Çünkü kullarımın arasında bir grup vardı. Onlar da sizin gibi insandı. Onlar da sizinle beraber aynı toplumu paylaşıyorlardı. Onlara gelen peygamber size de geldi. Onlar da sizin gördüğünüzden fazlasını görmüş değillerdi. Ama onlar farklı davrandılar. يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِم۪ينَ Peki neydi onların farklılığı? İşte bu ayet. İşte bu ayet o farklılığı dile getiriyor. Yani onlar melek değillerdi. Onlar hiç günah işlemez değillerdi. Onlar mükemmel değillerdi. Fakat onların tek bir özellikleri vardı. Haddini bilen insanlardı. Allah'ın büyüklüğünü bilen, kendi yetersizliklerini bilen insanlardı. Onun için de onlar şöyle diyorlardı. Biz iman ettik Rabbimiz. O halde bizi bağışla. Bize merhamet et. Zira merhametlilerin en hayırlısı sensin. İşte budur haddini bilmek. İşte budur günahını ve kusurunu bilmek. Mükemmel olanlar böyle demezler. Onlar mükemmel değildi. Hiç günah işlemeyenlerin af dilemeye ihtiyacı olmaz. Onlar hiç günah işlemeyen insanlar değillerdi. Günah işleyebilirlerdi, işliyorlardı fakat işledikleri günahı savunmuyorlardı. Suçu savunmuyorlardı. Onlar Adem gibiydiler, iblis gibi değil. Adem'le iblis arasındaki benzerlik ikisinin de Allah'a karşı hata etmiş olması, isyan etmiş olması. Ama Adem'i adam eden, iblisi şeytan eden şey ise İblisin hatasını savunup Adem'in hatasından dolayı af dilemesiydi. فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيَّ Ne var ki siz onlarla alay ettiniz. Evet. Onlar Allah'a karşı hadlerini bildikçe siz onları dalgaya aldınız. Hatta ensevkum zikri, en sonunda onlarla alayınız size beni hatırlamayı unutturdu. Yani onlarla alay edeyim derken Allah'ı unuttunuz. Haddi zatında Allah'la alay etmiş gibi oldunuz. Ve kuntum minhum tadhakun. Üstelik de onların halini gülünç buluyordunuz. Yani belki zımnen söylenmek istenen, şimdi onlar da sizin halinizi gülünç buluyorlar. Aslında gülünç olan sizdiniz. Tıpkı Abdullah İbni Mes'ud, o cüce yapısıyla, o sıska yapısıyla ilk defa açıktan Kabe'nin önünde Mekke'de Kur'an okurken Ebu Cehil'in haşin ve gaddarca gelip de onu tokatlaması üzerine Resulullah'ın Cibril'i gülerken gördüm demesine benziyor, onu hatırlatıyor. Meğer daha sonra Bedir Savaşı meydanında aldığı ölümcül yaralarla can çekişmekte olan Ebu Cehil'in göbeğinin üstüne oturan Abdullah İbni Mes'ud'u görür ve seyredermiş. Yani kimseyi ölmeden mutlu diye adlandırma diyen Solon'un bu sözü herkesin kulağına küpe olmalı. İşte bu noktada gülünç bulduğu küfrün, kafirin gülünç bulduğu öyle kimseler olacak ki hakikatte kendileri gülünç bulunacaklar. Hakikatte aslında kendileri gülünç duruma düşmüş olacaklar. Müminin bazı tavırlarını mümince bakmayan olaya anlayamaz. Bazen saflık, hatta bazen enayilik diye nitelendirebilir. Ama haddi zatında eğer hakikatlerin tümünün ortaya çıktığı bir dünyaya yüründüğünde orada kimin saf, kimin enayi olduğu daha iyi ortaya çıkacaktır. İnni cezeytuhumul yevme bima saberu. Bakın işte, sabırlarından dolayı onları bugün ödüllendirdim. Ennehum humul faizun. Şüphesiz ki gerçek kurtuluşa erenler işte onlardır. Kurtuluş ve başarı tasavvurunun inşası yapılıyor burada. Hani ara ara anlatmışımdır. Amir bin Füheyre Bi'ri Meune'de, Meune kuyusunun yanında 70 arkadaşıyla birlikte pusuya düşürülüp katledildiğinde onları pusuya düşüren çetenin elebaşlarından Cebbar isimli olan müşrik şahıs şaşırıyordu. Onu ben öldürdüm. Fakat ne dedi biliyor musun? Lekad fuztu vallahi. Vallahi işte şimdi kazandım. İşte şimdi başardım dedi. Ve dönüp soruyordu. Ben öldüreyim, o ölsün de nasıl o başarsın? Cebbar şaşırmasında kim şaşırsın? İşte bu. Burada da bakınız ayet faizun diye bitiyor. Yani başarı ne? Kiminki başarıdır? Kiminki başarısızlık? Başarıyı nasıl tanımlayacağız? Başarıyı tanımlarken kimin bak dediği yerden bakacağız? Allah'ın bak dediği yerden bakınca başarısız olan öyle şeyler var ki şeytanın bak dediği yerden bakınca başarılı gibi duruyor. Faiz yiyip de, haram yiyip de, onunla semiren insanlar kazandım diyorlar. Allah ona kaybettin diyor. Şimdi kim tanımlayacak kazancı ve kaybı? Başkalarının hakkını yiyenler kar ettim diyorlar. Allah ona zarar ettin diyor. Ama aynı insanlar zekat veren, malından tasadduk eden, infak edenlere kaybettin diyor. Malın eksildi. Fakat Allah kazandın diyor. Kar ettin diyor. Şimdi kimin bak dediği yerden bakacağız? Kimin bak dediği yerden bakarsanız öyle görürsünüz. Onun için cebbar gibi bakarsanız cebbar gibi görürsünüz. Amir bin Füheyre'nin baktığı yerden bakarsanız öyle görürsünüz. Fakat ilginç olan ne biliyor musunuz Kur'an dostları? Amir bin Füheyre gibi Müslüman olduğunu söylemek fakat cebbar gibi düşünmek. İşte asıl acı olan da bu. Bugünün Müslümanı için düşündürücü olan da bu. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْاَرْضِ عَدَدَ سِن۪ينَ Allah azaptakilere diyecek ki, kaç yıl kaldınız? قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ Onlar cevap verecekler. Bir gün ya da bir günden daha az. فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ İstersen bu soruyu sayı sayabilenlere sor. Onlar cevap versinler. قَالَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيلًا لَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Allah şöyle diyecek. Yalnızca kısa bir süre kaldınız. Keşke siz bunu olsun bilebilseydiniz. Bu temsili diyalog, ahirette geçen bu temsili diyalog, dünyada insanın algıladığı zamanın görece ve aldatıcı tabiatına bir atıf. Mutlak zaman, gerçek zaman bu dünyada olan değil, ahirette olan. Dünya zamanını mutlak sananlar bir gün gelip aldandıklarını anlayacaklar. Ve bu zamanın aslında bir gün gelmesine de gerek yok. Geçirdiği zamana bakarsa insan, geçirdiği yıllara bakarsa söyleyeceği şey budur. Bir gün gibi geçti. Hangi yaşta olursanız olun, kaç yıl yaşamış olursanız olun, şöyle geriye dönüp baktığınızda geçirmiş olduğunuz tüm ömrünüzün bir gün gibi ya da daha az geçtiğini göreceksiniz. Ama bu asıl ukbada, ebedi hayatın kapısından içeri girdiğimizde anlaşılacak. Dünyadaki zamanın aldatıcılığı, yalancılığı, sahteliği, yüzündeki o altın yalı sıyrılınca asıl orada görülecek. Demek ki bir molaymış denilecek. Aslında bunun bir mola olduğunu mukaddes kitaplar, vahiyler ve onları bize ulaştıran peygamberler haber vermişlerdi. Özellikle peygamberlerin zirvesi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam, hayatı bir yolculuk, dünya hayatını da bir mola olarak nitelendirmişti. Onun için hepimizi bu molada sanki bir ağaç gölgesinde kısaca durup dinlenmiş biri olarak hayatı değerlendirmemizi istiyordu. Böyle bakan biri, hayata mola olarak bakan biri, hayatı sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, sanki hiç tükenmeyecekmiş gibi, sanki dünyaya ebediyen gelmiş gibi düşünür ve algılar mı? Onun için bu dünyada bir garip yolcu gibi ol diyordu peygamber. Kun fid dunya ke'abiris sebi. Bir garip yolcu. Yani şöyle uğrayıp geçen, bir mola verip geçen bir yolcu. abir-i sebil. Hayatı bir mola bilen, bu hayatın da bir ötesi olduğunu, bu yürüyüşün bir menzili olduğunu bilir ve unutmaz. İşte o menzile kendisini hazırlar. Yola yatmaz, yoldan çıkmaz, yolu satmaz, yol üzerine nutuk atmaz. Yolda vur patlasın, çal oynasın, çengi köçek kurmaz. Mola verdiği yolda inşaat malzemesi siparişi vermez. Ya ne yapar? Varacağı menzile hazırlanır. Yolcu olduğunu unutmaz. Yolu unutmaz. Yolsuz kalmaktan korkar. Ve yola revan olur. Yolda yatanlara, yolda tafra satanlara, yoldan çıkanlara, yoldan çıkarmaya çalışanlara, yola ev yapanlara aldırmaz. Yolcu olduğunu bilir. Hatta önü tıkanmışsa servis yolu yapar. Heyelanlar olmuşsa servis yolu yapar ve yolculuğunu sürdürür. Ne kadar zor, ne kadar uzun, ne kadar zorlu olursa olsun. Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abethen ve ennekum ileynâ lâ turca'ûn. Şimdi siz bizim sizi amaçsızca bir oyun olsun diye yarattığımızı, dahası hesap vermek için döndürülmeyeceğinizi tasavvur ediyorsunuz, öyle mi? Bu ayet, bu surenin berceste ayeti. Bütün bu surede anlatılan, ele alınan konuların merkezi bu ayet. Onun için de bu ayet çok iyi anlaşılmalı. Hayatın amacına, hayatın amaçlılığına atıf yapan bir ayet. Ahirete yönelik her inkar, hayatın amaçlılığını inkardır diyor bu ayet. Hesap vermek istemeyen, ahirete yönelik inkar eden, Allah'a, nübüvvete, vahye yönelik her tür inkarcı duruşu temelde, varlığın ve hayatın amaçsız olduğunu düşünmekten dolayı kaynaklanır. Onun için öncelikle bir inkarcı mantığın inkarının kaynağını tespit etmek lazım. Doğru tespit etmek lazım. Her inkarın kaynağı hayatın amaçsızlığı gibi sahte bir düşünceye yaslanır. Eğer hayat amaçsızsa ancak insan ahireti inkar edebilir. Yoksa kafir dahi olsa, inkarcı dahi olsa, ate dahi olsa bir insan kendi varlığını, kendi hayatını nasıl bir sineğin hayatıyla eşitleyebilir? Nasıl varlığın, yaratılmışların şaheseri olan insan ölünce her şeyin biteceğini düşünebilir? Yani bunu böyle düşünmek değil bir mümin için, bir inkarcı için dahi çekilmez bir ıstıraptır. Katlanılamaz bir beladır. Peki bir inkarcı ölünce her şeyin biteceği gibi gerçekten katlanılamaz bir ıstıraba, böylesi bir düşünceye nasıl saplanabilir? Bu kendi kendisine yaptığı en büyük hakaret olduğu halde nasıl bir insan bu hakareti kendine reva görür? Bir tek nedenle. O da hayatın amaçsızlığını düşünerek. Peki bunun da altında yatan bir sebep var mı? Daha gizli bir sebep var. O da hayatının hesabını verme sorumluluğunu üstlenmemek. Hesabı verilecek bir hayat yaşamayanlar, hesabı verecek bir hayata inanmazlar. Ahireti inkardan başka çıkış yolu yoktur onun. Hangi çocuk ahireti inkar eder ki? Etmeye ihtiyaç duyar ki? Onun için dünyanın tüm çocukları kardeşimizdir. Onun için dünyanın tüm çocukları mümindir. Çünkü hesabını veremeyeceği bir hayat yaşadığını düşünmez. Ancak öyle bir hayat yaşamış ki hesabı verilemeyecek kadar kötü. Böyle biri bu hayatın hesabını vermek üzere ebedi bir mahkemede yüzleşeceğini kabul etmeyecektir. İşte ahireti inkarın temelinde bu yatar. فَتَعَالَ اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ Ama bakın, Allah sizin düşünebileceğinizden çok daha yüce ve uludur. Mutlak otorite ve aşkın gerçeklik sahibidir. Yani bir önceki mantığa verilmiş bir cevap aslında. O döndürülmeyeceğini zannediyordu. Aslında bu zan Allah hakkındaki suizandır. Allah sizi döndüremeyecek kadar güçsüz değildir. Eğer böyle bir Allah tasavvuruna sahipseniz, Allah sizin düşündüğünüzden çok daha yücedir, diyor. La ilahe illa hu. Ondan başka ilah yoktur. Rabbul arşil kerim. Sınırsız lütuf ve merhamet tahtının tek sahibidir, Rabbidir. وَمَنْ يَدْعُ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ Şu halde her kim konu hakkında hiçbir ikna edici delili olmaksızın Allah'la beraber başka bir tanrıya dua ederse, yalvarıp yakarırsa فَاِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ İyi bilsin ki bunun hesabını Rabbinin huzurunda mutlaka verecektir. İnnehu la yuflihul kafirin. Şu kesin ki inkarı hayat tarzı haline getirenler asla mutluluğa, saadete, kurtuluşa eremezler. Ve kur rabbighfir verham ve ente hayrur rahimin. Şimdi ey insan, ey bu vahyin muhatabı, ey böyle olmak istemeyen mümin, de ki bu vahye teslim olduğun için, bu vahyi sana ulaştıran Rabbine dön, sana tenezzül buyuran Allah'a yönel, aç yüreğini ve ellerini, de ki Rabbim, bağışla, merhamet et. Zira merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Sadakallahu'l-Azim. Değerli dostlar, sevgili Kur'an dostları, Mü'minun suresinden sonra 24. sure olarak Nur suresi geliyor. Nur suresi adını 35. ayetindeki ilahi ışık anlamına gelen nurdan alıyor. Bu surenin iniş zamanı nispeten diğer birçok sureden daha kolay tespit edilebilir. O da sure içerisinde Mustalik oğulları gazvesi seferi sırasında yaşanan Hazreti Aişe'ye yapılan iftira hadisesine tarihi atıfların açıkça yer almış olması. Ki 11 ve 26. ayetler arasında bu atıfları görürüz. Dolayısıyla bu sure Mustalik oğulları seferine müteakip günlerde veya yıllarda indirildiği göz önüne alınırsa, Medine döneminin 5 ve 6. yılında, 5 veya 6. yılında inmiş olmalıdır. Sure kadın erkek ilişkilerini ele alır. Bu ilişkilerin cinselliği istismara açmadan sağlıklı bir zeminde yürümesi için kurallar konulur. Her iki cinse de sınırlar çizer sure. Bu sınırları çiğneyen kimseler için de bir takım cezalar öngörür. Kadının kişiliğini, kadının dişiliğinden öne alan bir takım hükümler getirir. Ve kadın erkek ilişkilerini, her iki cinsin de cinselliğini sömürmeksizin insani zemin üzerinde karşılıklı iki şahsiyetin ilişkisi üzerine bina eder. Bu sure tedvinde 24. sırada yer almıştır Mü'minun suresinden sonra. Şimdi surenin ayetlerine geçebiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun enzelnaha ve faradnaha. Bu bizim indirdiğimiz kesin ve ayrıntılı hükümleri açıkladığımız bir suredir. Bu ibaredeki faradnaha bir başka yaklaşımda farz kıldığımız, şart koştuğumuz şeklinde de anlaşılabilir. Ama bu kelime faradnaha biçiminde ya da faradnaha biçiminde iki şekilde okunmuş. Faradnaha biçiminde okuyanlar bunu tasnif ettik, ayrıntılandırdık, iyice açıkladık anlamı vermişler. Ki bunların içerisinde Mücahid ve İkrim de var. Onun için biz ayrıntılandırdık, iyice, ince ince açıkladık, kesin ve net sınırlar çizdik anlamını tercih ederek öne çıkardık. Bunun bir anlamı şu: biz bu suredeki hükümleri ayrıntılandırdık, bir takım mülahazalarla siz bunlara zam yapmaya, ilave yapmaya kalkmayın. Bu sınırları bozmaya kalkmayın anlamı da çıkar. Ve enzelna fiha ayatin bayyinatin leallekum tezekkerun. Ve biz onda hakikatin apaçık belgesi olan ayetler indirdik ki sorumluluğunuzu hatırlayasınız. Bu ayet adeta surenin giriş bölümü mesabesinde. Sureye giriş bölümü mesabesinde olan bu ayetin ardından ayrıntılandırılmış, net ve açık bir biçimde vaz edilmiş hükümlerin ilki geliyor. O da zina hakkındaki, zina eden zinakar çiftler hakkındaki hüküm. Ezzaniyetu ve zani. Zina eden kadın ve zina eden erkek. Feclidu kulle vahidin minhuma mi'ete celde. İşte bunlardan her birine 100 celde vurun. Celde etkisi deriyle sınırlı olup derinin altındaki kasa geçmeyen bir vuruş biçimi ya da vurma aleti, aracı anlamına gelir. Ciltten gelir. Yani etkisi cilt ile sınırlı olduğu için celde adı verilmiştir. Deri manasına gelen ciltten gelir. Suçludan çok suçu mahkum eden bir ceza sistemidir bu. Kamu tanıklığı, ki ayetin sonunda da geleceği gibi, kamu tanıklığı bu cezanın temelinin caydırıcılığa dayandığını gösterir. İslam ceza sistemi üç vicdanı teskin eder. Birincisi, mağdurun, mazlumun vicdanını. O suçtan, o cürümden zarar görmüş olan mağdurun vicdanını. İkincisi, suçlunun vicdanını. Bu çok önemli. Yani suçlunun da bir vicdanı olduğu ve bunun da teskin edilmesi gerektiğini birçok kriminolojide, ceza sisteminde görmeyiz. Tabii ki görmeyiz. Çünkü beşeri sistemler insanda vicdan yaratamazlar. Beşeri sistemler insanda vicdan oluşturamazlar. İnsanda vicdanı oluşturan tek sistem dindir. Önce vicdanı oluşturur, ondan sonra da o vicdana yönelik olan her türlü tahribatı tamir eder. Önce vicdanı oluşturur, sonra da vicdanı kanalıyla o vicdanın sahibine emreder. Şu iyiliği yap, bu kötülüğü yapma diye. Oluşturulmuş her doğru vicdan sahibinin içine konulmuş muhteşem bir kötülük önleyicisidir. Muhteşem bir günah kalkanıdır. Sevap teşvikçisidir. Onun için ikinci vicdan suçlunun vicdanıdır. Üçüncü vicdan kamunun vicdanıdır. İslam ceza hukukunda teskin edilmesi öngörülen üçüncü vicdan kamu vicdanıdır. İşte burada bu üç vicdanın da teskin edilebileceği bir yöntemi görüyoruz. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, onlara olan acıma duygunuz, sizi Allah'ın hükmünü uygulamaktan alıkoymasın. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ İnananlardan bir grup da onların cezalandırılmalarına tanık olsun, şahit olsunlar. Biraz önce açıklamam sırasında kamu tanıklığından kastım buydu. Yani bu ceza uygulanırken, zinaya verilmiş bu ceza, kamu tarafından da tanıklık yapılsın. Tabii herkesin gözü önünde uygulanan bir ceza sistemi değil bu. Bu açıkta, meydanda değil, herkesin gözünün önünde olmayan bir alanda uygulanıp, kamu içinden de tanıkların çağrıldığı ve o tanıkların gözü önünde uygulanan bir ceza. Dolayısıyla kamuya açık alanda yapmak ayrı bir şey. Bu cezaya kamuyu oluşturan insanlardan bir kısmını tanık olmak için çağırmak ayrı bir şeydir. Evet değerli dostlar, bu ayet üzerinde ciddi biçimde durulması gereken bir ayet. Haddi zatında mağduru değil de suçu savunanlar tarafından bu suçu işleyenler ve zinayı ahlak haline getirmiş, zinayı içselleştirmiş, zinasız yapamayacağını düşünenler tarafından gadre uğramış, topa tutulmuş bir ayet bu. O halde meseleye başından bakmak lazım. Önce şu, kötünün kötü olduğunu bilmek yetmez. kötünün kötü olduğuna iman etmek gerekir. Kötünün kötü olduğunu bilmek yetseydi, o kötüyü kötü olduğunu bile bile insanlar işlemezler. Diyeceksiniz ki kötünün kötü olduğuna iman etmek de onu işlememenin garantisi değil. Doğrudur. Fakat unutmayalım ki her işlenen kötülük imanın zafiyetine delalet eder. Onun için iman ne kadar güçlü olursa sahibini kötülükten o kadar uzaklaştırır. Ne kadar uzaklaştırıyorsa o imanın o kadar güçlü olduğuna hükmedersiniz. O nedenle kötünün kötü olduğunu bilmek sadece yetmez. Onun kötü olduğuna iman etmek gerekir. Bunun için de mutlaka ve mutlaka imanın söz konusu olduğu bir inanç sistemine mensup olmak gerekir. Bir inanç sistemi içinde iman muteber olur. Bu inanç sistemi içerisinde imanın muteber olması, bu inanç sisteminin muteber olmasını gerektirir. Muteber tek inanç sistemine Kur'an vahyi İslam adını vermektedir. Ve İslam, peygamberlerin zirvesi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a gelmiş olan dinin adı değil, ilk insandan son insana kadar yeryüzünde insanlığın değişmez değerlerine verilen ortak isimdir. Tüm vahiylerin getirdiği ortak değerlerdir. Onun için İslam haddi zatında bir isim değil, bir duruştur, bir tavırdır. Allah karşısında insanın esas duruşudur. Teslimiyettir yani. Allah'ın insan için doğruyu tespit ettiğine, insanın Allahsız mutlu olamayacağına, Allah'ın insanın iyiliğini istediğine, Allah'ın insanı sevdiğine, Allah'ın insanı hasmı olarak görmediğine, Allah'ın insanı dost olarak gördüğüne imandır. İslam onun için teslimiyettir. Böyle bakmayan biri Allah'a kayıtsız şartsız nasıl teslim olsun? Allah'a güvenmektir. Güven üzerine teslimiyet kurulur. Güvenmediğiniz birine nasıl teslim olabilirsiniz? Ama hem Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz, hem de güvenmiyorsanız o halde bu nasıl imandır? Eğer Allah'a teslim olduğunuzu söylüyorsanız, ona güvendiğinizi söylüyorsunuz demektir. Peki Allah'a güveniyorsanız, Allah'ın vahyinde yer alan hükümlere de sizin hakkınızda hayırlı olduğuna güvenmeniz gerekmez mi? İşte böyle bir zemin üzerinde düşünmek ve doğru anlamak gerekiyor. Zina nedir? Zina, hukuki bağlayıcılığı olan, Allah'ın tanıklığına başvurularak yapılan meşru bir sözleşme, yani nikah olmaksızın iki insanın birbirleriyle cinselliklerini paylaşmaları halidir. Meşru bir sözleşme olmaksızın. Meşru bir sözleşmeyi meşru yapan Allah'ın tanıklığı, hukuki bağlayıcılık ve iki insanın karşılıklı rızası. İşte bu sözleşme insanları karşılıklı birbirlerinin cinselliğinden yararlanabilmelerinin zeminini teşkil eder. Eğer böyle bir sözleşme yoksa, İnsanların birbirlerinin cinselliğinden yararlanmalarına zina adı verilir. İnsanla hayvan cinselliğini ayıran, cinselliği insani bir faaliyet kılan bu sözleşmedir. Yoksa unutmayalım ki şehvet güdüsü insana ait bir güdü değildir. Hayvanlarla paylaştığı bir güdüdür. Fakat Bu güdüyü insan hayvan gibi kullanmaz. İnsanı bu güdüde de insan eden, hayvanlardan ayıran nikah sözleşmesi yapabilme yeteneğidir. Hayvanlar bu sözleşmeyi yapamazlar. Onun için de insanı insan kılan paket içerisinde insan cinselliği de yer alır. İnsan cinselliği hayvani bir boyut olarak değil, eğer meşru bir sözleşmeye dayanırsa ibadete dönüştürülebilir. Bu noktada insan cinselliğinin meşru bir biçimde giderilmemesi, tatmin edilmemesinin hem sosyal, hem bireysel, hem ahlaki, hem ekonomik hatta, hem de kitlesel birçok zararlarından söz edilebilir. Bunların başında AIDS felaketini saymama bilmem gerek var mı? Ama hepsinden öte aile meşru sözleşmeye dayanan toplumun temel taşıdır, yapı taşıdır. Eğer toplumun hücresi olan aile çözülürse, bozulursa, hücrede bozulma başlarsa bu dokuya geçer. Doku bozulur. Doku bozulursa organ bozulur. Organ bozulursa tüm bünye bozulur ve bunun sonucu ölümdür. Toplumların ölümü de hücre mesabesinde olan ailenin bozulmasıyla başlar. Aileyi bozulmaktan koruyan şey de zinanın dışında meşru bir sözleşmeye dayalı nikah dediğimiz işte o meşru sözleşmedir. Bunun dışında olan aynı zamanda aileyi yıkan bir haldir ki zinayı bir suç kılan toplumsal kokuşma ve bozulmanın temellerinden biri olmasıdır. Zina her toplumda kötüdür. Tarih boyunca tüm kurulmuş medeniyetlerde zina kötülük olarak görülmüştür. Övülmemiştir. Fakat zinanın tanımında tarihte yaşamış toplumlar ihtilaf etmişlerdir. Bir de zinanın suç olup olmadığı ya da zinayı cezalandırma konusunda farklı davranmışlardır. Ama farklı davranmadıkları nokta zinanın tüm toplumlar tarafından bir kötülük olarak algılanmış olmasıdır. Mesela eski Roma'da zinanın cezası zina eden kimsenin bulunduğu toplumdan tard edilmesinden tutun ölüme kadar değişebiliyordu. Farklı Roma imparatorları döneminde farklı cezalar öngörülmüştü. Bir imparator döneminde zina eden bir kadın aileden kovulmakla yetinilirken, bir başka imparator döneminde zina eden bir kadın öldürülüyor ya da erkek öldürülüyordu. Yine eski Hint'te eğer üst klandan bir kimseyle alt klandan bir kişi zina ederse, üst klandan olan kastından kovuluyor, ait olduğu toplumdan tard ediliyor, alt klandan olan ise öldürülüyordu. Yani eski Hint'te zinanın suç olması adeta klanlar arasında, kastlar arasında, toplumu oluşturan sınıflar arasında geçişkenliği önleme için kullanılıyor. Bu geçişkenliğe izin verdiği için suç sayılıyordu. Yani zina kendi içinde bir kötülük olarak görülmek yerine üst sınıfa mensup biri, alt sınıfa mensup biriyle zina ettiği için alt sınıfa mensup olan öldürülüyor. Üst sınıfa mensup olansa ait olduğu sınıftan dışlanıyordu. Yahudilikte evli ya da nişanlı olan bir kimsenin zinası taşlanarak öldürülme şeklinde cezalandırılıyordu. Ki Tevrat'ın Tesniye bölümünde bu ceza mevcuttur. Yuhanna İncil'inde ruhu öldürülmüş ama formel olarak cismi, bedeni yaşayan bu Yahudi tavrı çok ciddi biçimde eleştiriliyordu. Hazreti İsa bir gün Yahudiler zina yapan bir evli kadını Hazreti İsa'nın yanına getirip muallim demişlerdi. Bu zina yaptı, biz bunu yakaladık. Buna cezasını ver. Aslında onların yaptığı bir tuzaktı, kurduğu bir tuzaktı. Eğer ona Tevrat'taki cezayı uygulasa, hemen bölgenin Roma valisine şikayet edeceklerdi. Eğer uygulamasa, bakın, kendisi ben yeni bir şeriat getirmedim, ben Musa'nın şeriatına tabi oldum diyor ama uygulamıyor diye kendisini suçlayacaklardı. Bir kadına baktı, bir onu getirenlere, taşlamak üzere etrafta bulunanlara ve onlara döndü. Tamam dedi. Olur. Cezasını verelim. Fakat bir şartla. İlk taşı günahsız olanınız atacak. Hiç günah işlememiş olanınız atacak. İşte bu onları durdurmuştu. Çünkü hiçbiri günahsız değildi. Hazreti İsa tuzaklarını kendi başlarına geçirmişti. Yine bir yerde iki aşıktan bir tanesini yakalamışlar, taşa tutmuşlardı. Ölmek üzere olan kadının başucuna oturmuştu Hazreti İsa. Onun yüzündeki tozu toprağı temizlemiş ve onlara dönüp, siz aslında kendinizi taşlıyorsunuz. Siz onda kendinizi görüyorsunuz. O Allah'ın huzuruna günahıyla çıkacak. Fakat siz maskenizle çıkacaksınız. Ve ona dönüp, Allah onun günahlarını affedecek. Çünkü o sevmişti diyecektir. Yani Tevrat'ta ve İncil'de zinanın cezası işte böyle algılandı. Hazreti Peygamber Medine'ye hicret ettikten sonra ilk zina cezasını bir Yahudi çifte vermişti. Bu Yahudi çift kendileri Resulullah'a, din adamları tarafından teslim edilmiş, bunlara cezasını reis olarak sen ver demişlerdi. Bir yerde Resulullah'ı sınıyorlardı. Resulullah da henüz çok hukuklu bir toplum olan Medine toplumunda Yahudilerin kendi hukuklarını uygulamalarını istemiş ve kendi kitaplarında o suçun cezası neyse onu vermelerini söylemişti. Onun arkasından bir iki olayın daha vuku bulduğu nakledilir. Fakat bu olayların bize nakledilişini, bize nakleden rivayetler gerçekten hayli tahlile muhtaç rivayetler olarak önümüzde durur. Onun için biz bu rivayetleri bir kenara bırakıyor, tekrar ayetin söylediği şeye dönüyoruz. Ama öncelikle ayetin ne demek istediğini anlamamız için şehvetin Kur'an tarafından nasıl görüldüğünü anlamamız lazım. Şehvet Kur'an tarafından mahza kendi özünde bir kötülük olarak görülmez. Çünkü o insana verilmiş birçok güdü gibi bir güdüdür. İnsana öfke de verilmiştir. Gazap da verilmiştir. Sevgi de verilmiştir. Şehvet de verilmiştir. Eğer öfke kendi sınırları içinde kalırsa, Hakk'a bağlılık ve batıla karşı savaş da insanı motive eder. Eğer sevgi kendi sınırları içinde kalırsa, meşru sınırları içerisinde, insanı iyiye, güzele yönlendirir. Sınırını taşarsa tecavüz olur. Eğer şehvet meşru sınırları içinde kullanılırsa, insan neslinin devamı için olmazsa olmaz bir güdüdür. Onun için de şehvet iki sebebe bina edilmiştir. Ya zevkin giderilmesi ya da insan neslinin devamı. İşte nikah sözleşmesini, cinselliği Kur'an birincil olarak insan neslinin devamı çerçevesinde ele alır. Yani zevkin tatmini mesabesinde ele almaz. Birincil olarak insan neslinin devamı mesabesinde ele aldığı içindir ki şehveti bizatihi kötü olarak görmez. Fakat Yahudi düşüncesi şehveti bizzat kötü olarak ele alır. Yine onun bir devamı olarak Hristiyan düşüncesi şehveti kötülük olarak görür ve kadını da kötülüğün kendisi olarak görür. Onun için de Hristiyan düşüncesinde din adamları ve din kadınları evlenmezler. Çünkü kadın kötülüktür. Bir kadın bir kötülüktür. İki kadın iki kötülüktür. O nedenle Paulus Hristiyanlığında tek evlilik esastır. Bu kadını koruduğu için değil, iki kötülüğe sahip olmaktansa bir kötülüğe sahip olmak daha evla düşüncesinden kaynaklandığı içindir. Ve tabii daha özde, eğer mümkünse hiç kötülüğe sahip olmayın düşüncesi yatar ki papazların, rahiplerin ve rahibelerin hiç evlenmemiş olmasının temelinde de bu yatar. Çünkü onlara göre ilk günahtır. İnsanın atası Adem'i cennetten kovduran ilk günahtır. Oysa ki Kur'an olayı böyle vermez. Kur'an adeta cennetten kovulduktan sonra ilk keşfettikleri şeyin cinsellik olduğunu ima eder. Bunu verir. Yani sanki şunu anlamaktayız. Havva ve Adem büyümüşler, bülû çağına ermişler ve bülû çağına erince cinselliklerini keşfetmişler. Cinselliklerini keşfedince tabii ki bu çoğalma anlamına geleceği için artık tüketim ortamından üretim dünyasına, tüketim bahçesinden üretim dünyasına nüzul etmişler. İki ayet gibi inmişlerdir. Kur'an yaklaşık olarak olayı buna yakın takdim eder. İşte bu çerçevede, bu ayette ele alınan zina cezası haddi zatında bir ceza olmaktan daha çok caydırıcılık yönü ağır basan bir uygulamadır. Ve bu uygulamanın gerçekleşmesi için de zina eden kimselerin 4 şahitle bu kimseler aleyhine açık ve yakın bir tanıklık şarttır. İşte bir sonraki ayette farklı bir bağlamda bunu dile getirecektir. Ezzani la yenkihu illa zaniyeten ev müşriketen. Zina yapan erkek ancak zinakar bir kadınla, diğer bir ifadeyle cinsel güdülerini tanrılaştırmış bir kadınla beraber olur. Ondan önce değerli dostlar, bendeniz Kur'an'da zina hükmüyle ilgili ayetlerin kısa bir dökümünü vermek istiyorum. İlk zina ile ilgili ayet Nisa suresinin 15. ayetidir. zina eden kadının evde tutulması, yani hapis cezasını öngören, erkeğin ise bir miktar hırpalanarak vazgeçirilmesini öngören bir ayettir. Ayetin sonunda ilginçtir, şöyle bir ibare bulunur. Bu konuda Allah başka bir yol gösterinceye kadar, yani bu hükmün geçici olduğunu biz anlıyoruz. Bu konuda zinaya, ceza konusunda hükmü Allah verir, biz bunu da anlıyoruz. Onun için bu konuda Allah bir yol gösterinceye kadar ilk getirilen ceza sistemi Nisa suresinin 15. ayetidir. Ve son sözü Allah'ın söyleyeceğini de bu ayet sonunda söylemekte. Ondan sonra Nisa suresinin 25. ayeti inmiştir. Cariyenin zinası hürün yarısı kadardır. Yine eşcinsellerin cezası, zinasının cezası da Nisa suresinin 16. ayetinde belirtilmiştir ki o da yine bir parça hırpalamak, caydırıcı olmak için biçiminde gelir. Daha sonra Nur suresinin işte bu okuduğumuz 2. ayeti gelir. Bu 2. ayette kesin hüküm son söz olarak konmuştur. Burada 100 değnek. Bunun dışında recm ayeti diye takdim edilen bir rivayet dolaşmaktadır. Bu rivayete göre Eşşeyhu ve şeyhatu izâ zeneyâ فَرْجُمُوهُمَا اَلْبَتَّ Yaşlı kadın ve yaşlı erkek eğer zina ederlerse kesinlikle recm edilirler, taşlanırlar ibaresi bulunmakta. نَكَالَمْ مِنَ اللّٰهِ diye de bir devamı var. Allah'tan ibretlik bir, ibreti alem bir ceza olarak. Fakat bu rivayetin etrafında örülen birçok polemiğe bakınca şunu görüyoruz ki Allah yüz etkisi deriyle sınırlı yüz sopa için dahi dört açık ve yakın şahit. Yani parmağın yüzüğe girdiğini gördüğüm gibi gördüm diyecek peygamberin vasfı bu. Peygamberin nitelendirmesi bu. Böylesine dört açık şahit istenirken, sonucu ölümle bitecek olan bir cezaya nasıl zanni, bu kadar kesin olmayan tanıklarla, delillerle hüküm verilebilir? İşte bu noktada Kur'an'ın bu konuda söylediği son söz Nur suresinin 2. ayetidir. Ve bu ayet zina konusunda, yani evlilik sözleşmesi olmaksızın iki insanın birbirinin cinselliğini gayrimeşru bir biçimde paylaşması olayına getirdiği ceza Nur suresinin 2. ayetinde izah edilmiştir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين